Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nocnym bardzo przyjemne 15-16 stopni. Brawa dla pana synoptyka. Można? Można. 4 minuty po czwartej. Czas na piosenkę dnia. Tymon Tymański, jego projekt już po części zrealizowany. MU w naszej piosence dnia. takie bardzo radiowe nagranie. Emu i Tymon Tomański i jego drużyna w utworze One for Tesla. To dziś w naszej piosence dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia. Tymczasem na budziku 7 po czwartej. Rebeka, też rozgrzewająca, ale rozgrzewka to będzie za chwilę, ostatnie przed sezonem wakacyjnym, urlopowym, no i ostatni raz w czerwcu. Państwa ulubione sygnały korespondencyjne, te pierwsze trzy mailowe, telefoniczne i smsowe. Dla wyrównania szans, jak zwykle przypominam, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Gdyby Państwo mieli ochotę się odezwać, to polecamy serdecznie. Trzy szybkie ciach, ciach. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just another way to survive. Na rozgrzewkę może? Papryczki, chili? Rozgrzewka. No, no, pan synoptyk odjął od tego, co było wczoraj. Dobre 10 stopni, no i mamy teraz. Mamy, że trzeba się troszkę cieplej ubrać nawet, bo mocno wieje. No i trzeba uważać też na drodze, na ten silny, porywisty, boczny wiatr. O czym przypomina pan Tomek z Robczyc, gdzie w Tarnowie teraz na swoim ulubionym szlaku 13 stopni szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim, którzy za fajerą. 16 minut po godzinie 4 i 16 minut za szybą auta i pan Andrzej też na dzień dobry melduje się. Biała Podlaska to pierwszy sygnał SMS-owy, a mailowo dziś od pana Sławka, kierowcy busa, informacja o tym, że o 17, no już 17 się zrobiło. Pan Sławek z trasy do pracy Jastrzębie-Zdrój, Trzyniec w Czechach. Bez opadów, jezdnia sucha, niebo bez chmurki. No i szerokości. Takie to meldunki dziś zmotorynkowane w naszych ulubionych i państwa trzech szybkich. Ciąg dalszy? Tak, będzie okazja również i w wakacje sięgnąć po państwa pierwsze, podkreślmy, pierwsze sygnały, to bardzo serdecznie widzę, bo oczywiście na monitorze także wiele osób urlopowanych prosi o usprawiedliwienie, więc może i w lipcu, w sierpniu troszkę rzadziej będziemy sięgać po te nasze i może państwa ulubione. Trzy szybkie. No ale jeśli chodzi o rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, dziś też się pobawimy. Rozgrzewka dziś wskazana, co i między innymi tak podglądam, nasłuchuję, państwo także sugerują. No dobrze, będziemy się rozgrzewać. Ani się obejrzeliśmy, a już nam się przejadły upały. No, kto by o tym pomyślał, że to tak szybciusieńko. Piątek przed nami, piątek, spać się chce być może niektórym. W słońce właśnie teraz wschodzi, to ja proponuję muzyczną, ale jednak kawę. Wszelki wypadek, wypijam kawę na wypadek. Tę wczorajszą, tak na wszelki, tę na jutro. W razie gdyby dzień do stołu nas nie prosił. Autopromocja. schodzę, na schodach z tyłu słyszę głos. Zawsze był pan taki chudy, no i śmiech, i oglądam się, a to była pani Szymborska. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Lech Janerka. Nawet ja tu trochę szarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Moja żona chciała być nieśmiertelna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Lech Janerka i Zabawawa. Nowe nagranie w Trójce, także z listy przebojów niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. Czasu coraz mniej. No oczywiście do południa można jeszcze oddawać głosy, a później wieczorem cieszymy się kolejnym, tym razem zakopiańskim wydaniem listy przebojów Trójki. Dodam, że nie tylko Zabawawa, tak jak ostatnio na miejscu 18, ale także na miejscu 23 Wanna na Wawelu. Kolejne nagranie Lecha Andrzeja Janerki. 24 minuty po godzinie 4. Jak zwykle przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. To by to wszystko spamiętał. No ale ku temu, by w pewien sposób ocalić od zapomnienia te kilka wybranych wydarzeń z historii z 28 czerwca. I tak 442 lata temu urodził się Peter Paul Rubens, malarz flamandzki, jeden z największych twórców epoki baroku. W 1712 roku urodził się Jean-Jacques Rousseau, francuski filozof, pisarz, teoretyk muzyki. 262 lata temu urodził się Jan Paweł Woronicz, arcybiskup, poeta, autor poematów, autor wierszy, także tych okolicznościowych. Zmarł w 1829 roku. 162 lata temu urodził się Władysław Szajnocha, geolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zmarł w 1928 roku. A w 1867 urodził się Luigi Pirandello, włoski pisarz, nowelista, autor powieści, opowiadań, sztuk scenicznych. Jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 1934 roku. Zmarł w 1936. Kilka dat na teraz, no a więcej z kalendarza, także tego muzycznego, to już za niespełna godzinę. No za chwilę pan synoptyk, wcześniej z karteczki z kalendarza się nam objawił piątek właśnie, 28 dzień czerwca, 179 dzień tego roku. Słońce wzeszło prawie 10 minut temu, zajdzie minutę po 21. Wciąż jeden z najdłuższych dni w roku przed nami, choć już krótszy od najdłuższego o prawie 4 minuty. Imieniny Ireneusza, Leona oraz Cyrusa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Człowiek chciałby odpocząć od upałów, a tu takie rozgrzewkowe granie. To od pana Jacka. Bardzo dziękuję. Krótka i treściwa recenzja muzyczna. Takie najbardziej lubimy. Punkt 4.30. No, pan synoptyk co tam zmalował od razu z takiego gorącego, zwrotnikowego powietrza? Przeinaczył to, że Polska w zasięgu wyżu z północy w napływającym chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Dziś przez cały dzień będzie się chmurzyć, ale pod koniec dnia możliwe rozpogodzenia, choć w ciągu dnia też lokalnie może przelotnie pokropić. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty na północnym wschodzie i wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie z tych wczorajszych 1003, no niewiele, bo w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i chłodniej, a najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz na terenach podgórskich Karpat od 18 do 20 stopni. Na Sobalszczyźnie 20 i więcej, w centralnej części kraju około 23-24 stopni, zresztą tyleż w większości regionów, najwyższa temperatura na zachodzie i na południowym zachodzie do 26. No a mi się wydaje, że tak optymalnie. Teraz wracamy do muzyki, do naszego cyklu 3 na raz. Ciekaw jestem państwa rozgrzewkowych odpowiedzi. No, jak zwykle traktujemy to jako zabawę, ale też niektórzy śmiertelnie poważnie podchodzą do rozgrzewki właśnie szarych muzycznych komórek. Gdyby było za łatwe, już mi się wydaje, po pierwszej nutce, to proszę, szukamy, tak jak wczoraj, alternatywnego rozwiązania. SMS-owo 71335. Część pierwsza. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem, często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem, zaraz będą święta, w święta jest dobrze, potem już urocze stopnie każdy widzi, no więc czemu tata chodzi i się dziwi, że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły i chodzę za gatą, wiosna już przyszła, nie ma rady na to, uczyć mi się nie chcę, no ale się przymuszam, po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza, że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi, starsi do pracy, a do szkoły młodzi. Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie, wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej, że jeszcze tylko maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem, stopnie na cenzurze. Tata czeka z pasem i rób ta co chce ta, ale najpierw pomyśl ta, już koniec nauki. Błąka mi się myśl ta, że jeszcze tylko. No co, no nic już nie zostało? To znaczy wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. Wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. I koniec wakacji i śpiewamy od nowa. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki, piję dymki nieraz. ITD, ITP, ITD, ITP, ITD, ITP, ITD, ITP. Gdyby poczta jednej, jedynej, prawdziwej, najprawdziwszej z prawdziwych odpowiedzi pojawiły się także inne itp. itd., to serdecznie zapraszam. 71335 SMS-owo szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania z różnych wykonawców, z różnych gatunków też, nie tylko jak słyszeliśmy ze sceny kabaretowej. No, ciekaw jestem Państwa, nazwijmy to, alternatywnych rozwiązań i poszukiwań muzycznych. Za 23 minuty piąta, drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu Trzy na raz. Zapada słodki sen, bo po drugiej stronie pada zimny deszcz. Zimny deszcz. A w zegarze płynie krew. Spod dachu kapie deszcz. Zegara płynie krew, a spod dachu kapie deszcz. Ściany mają uszy, a w zegarach płynie krew. Spod jednego dachu kapie zimny deszcz. Zimny deszcz. W deszczu czarne koty podsłuchują każdy szep. Dzikie spory znikną, gdy zapadnie słodki sen. Słodki sen. Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać. Leżę w samym słońcu, mam 12 lat. Nie odwracaj się plecami, gdy zapada słodki sen, bo po drugiej stronie pada zimny deszcz. Zimny deszcz, a w zegarach trzy na raz. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, jego było 30, a może 32. W tym czasie się mieści Londynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Jej płowo złoto krzywe wichrzy co noc ciepły jak moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje koloru. Brawo, brawo, alternatywne rozwiązanie, bo już wiadomo, że po pierwszej nutce cóż to dziś łączyło trzy różne nagrania. Odpięte wrotki i poluzowany krawat. No i wiadomo, o co chodzi. Tak właśnie. Po drugie, prawie lipiec, to może chodzi o egzaminy poprawkowe. To od pana Jurka. I jeszcze bardzo pocieszający dziadek Wacek z Żywca. Szybko miną i już będą ferie zimowe. No, no, rzeczywistość tak właśnie się zjawiła dziś o poranku w naszym cyklu 3 na raz. I punktualnie godzina 4 minut 44 sekund 44. O teraz! Yeah! Też bardzo się cieszę, że punktualnie to nam pięknie wyszło. No to może w 3 na raz też zrobimy sobie wakacje. Nie wiem, co państwo na to. Gdyby w lipcu i sierpniu ktoś chciał rozgrzać muzycznie szare komórki, to proszę pisać, proszę apelować. Na dziś tak jeszcze dla porządku. Oczywiście kabaret Otto i wakacje. Jako druga nutka dziś Waglewski, Fische, Made i utwór zatytułowany też dla odmiany wakacje. No i na zamknięcie dzisiejszego cyklu to już państwo znają. Nieśmiertelny przebój Maciej Kosowski i Ali Babki. Oczywiście to wakacje z blondynką. Skoro punktualnie o 4.44 nagroda dla tych, którzy brali udział w naszych zawodach 3 na raz, to jeszcze przypomnę zawody biegowe. Te też trwają. Niektórzy biegają, bo lubią, niektórzy tak po prostu. No i też jest lista przebojów biegowa. Lista przebojów z wczorajszego wydania Biegam, bo lubię. Florence and the Machine. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?

Pan Maciek podpowiada, hamuje pan, panie redaktorku, z tą rozgrzewką. Proszę bardzo, muzycznie. Arctic Monkeys. Kilka nagrań, myślę, rozgrzewających z pewnością pojawi się podczas tegorocznej trasy Lata z Radiem. Więcej utworów i artystów oczywiście w dalszej części naszego spotkania, choć już kilka z nich, między innymi Natalia Przybysz pojawiła się, panowie Fisze, Made, Tworzywo, no ale nie tylko. Więcej już za kilka chwil polecamy i zapraszamy to już dziś i jutro w Zakopanem. No i między innymi stamtąd lista przebojów trójki, także Markomania, spotkanie z dziennikarzami. Polecamy państwu bardzo serdecznie Lato z Radiem Festiwal, także na trójkowej antenie. Kto podpisuje listę obudności? Szybciusieńko, bo nas świt zastanie. No już pięknie, pierwsze promienie słoneczne za oknami. Między innymi pan Remak, szczęściarz Żyrardowski. No niech będzie, że to nasza ulubiona, taka 4.44, to kwadrans za kwadrans nieparzysta. No niech będzie. W Żyrardowie 15,2 za oknem. Można iść pobiegać. Wskazana rozgrzewka też, jak zwykle. Na termometrze w Nysie u pani Iwony 13. Aż miło popatrzeć na chmury na niebie. U pana Pawła w Łosicach imieninowo, przedimieninowo. Wszystkiego dobrego, panie Pawle. Tak, to już jutro. Od pana Stefana informacje o tym, że miłe 14. Ptacy i cisza to w Mielcu. Sygnał od pana Krystiana z Wielkopolskiego, który to pozdrawia ze szlaku. Driver. We Wronkach było trochę cieplej niż zwykle, ale i tak ciepło pozdrawia pan Krystian zza kółka. Sygnał o tym, że przy warsztacie też jakoś tak schłodziło, jak zwykle na nasłuchu pan Rafał z Bielska-Białej. Stacja Stare Pole też przy liście obudności. Czujniki przy torach, jak pisze pan Dariusz, pokazują 12,4. No i nocna zmiana. Byle do 7:00. Szybciusieńko zleci. Pani Kinga z Lubelszczyzny też jest z nami. Mówi wszystkim dzień dobry. Pani Kasia z warszawskich Bielan już w drodze do wyważonego zakładu pracy. No i dobrego piątku. Pani Kasia Jolinek również z nami. Głogów Małopolski na nas uchu i byle do 15:00 i już weekend, a w Głogowie zimno za oknami, tylko 14 stopni. W Tarnobrzegu 9, o czym przekonuje pan Adam, który też wybiera się na poranną przebieżkę. No i bardzo dobrze i tak trzymać. Jak za zimno, to rozgrzewka, a my dogrzewamy muzycznie. Także przy pomocy artystów, którzy to wystąpią podczas tegorocznej trasy Lata z Radiem. A wśród artystów m.in. Mela Koteluk. to Chile, to 8-9 stopni, tak jak pan Adam przed chwileczką w Tarnobrzegu, pan Ewa podpowiada, to może czapeczkę już włożyć. No miejmy nadzieję, że te 8 czy 9 to jednak powyżej zera. Sygnały od państwa, bardzo miłe i serdeczne, rzecz jasna wskazujące na to, że obudzność także po godzinie 5, mile wskazana i podpisy na liście tejże właśnie. Podglądam i nasłuchuję także tej zagranicznej, co bardzo nas cieszy, a spośród tych wszystkich, którzy korespondują, między innymi to z ostatniej chwili od pana Piotrka z Harrogate'u informacja, że teraz 11 stopni, ale brytyjscy synoptycy dają maksymalnie w dzień 20. Pan Sebastian z Fionii Duńskiej już za godzinkę weekend i też gorące pozdrowienia. Na dzień dobry także ciepłe pozdrowienia z Limy od pana Artura. Tam ciepło, ale zachmurzone niebo i bez deszczu. Pan Konrad pozdrawia w drodze z Graz, Austrii do Bilbao w Hiszpanii. Szerokie i bez